जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुँचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो, इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुँचे। राजा वीरवर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान जी के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचित से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका सत्वन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्य लोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म्य सुनो। सत्य युग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में शिष्पा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे खोखले में एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई और शिष्पा का वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा मर गए। फिर तो शिष्पा, कौवा और सांप तीनों की दिव्य रूप धारण करके तीन विमानों पर सवार होकर भगवान जी के वैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरु जंगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयां उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था, जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और वह शिष्पा पेड़ बनी हुई श्रवण की स्त्री कुंठा थी, जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसीलिए वह स्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गऊ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों वैकुंठ को गए। अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। यह शिवजी जी का परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मरे हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिव कांजी तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु जी की आराधना करके भक्तराज की पदवी पाई है। हैरंब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिव कांची में आए और यही उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिवजी जी के लोक में जाकर पश्चात वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिल आश्रम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत से तीर्थ हैं। उनका भी बड़ा महात्म्य है। सोभरी कहते हैं, राजा शिवी से यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी भगवान जी के गुणों का गान करते हुए वहां से चले गए। राजा शिवी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का यह वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी की। तदनंतर वे अपने नगर को चले गए। राजा ही युधिष्ठिर, यह मैंने यमुना तीरवर्ती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्मय का तुमसे वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार सोभरी मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्मय सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहां से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ ले राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से पुण्यमय इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुल देवता भगवान गोविंद जी को द्वारका से बुलाकर राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। यह तीर्थ मुक्ति देने वाला है, अतः यहाँ मुंह से कुसित वचन कहने पर भी शिशु पालन की मुक्ति हो जाएगी। यह सोचकर ही श्री हरि जी ने वहाँ शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मारा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक विस्तृत कुंड बना दिया था। वह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना जी के दक्षिण एक कोस के भूभाग में है। इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल उस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह क्षेत्र अपराध जनित दोषों और पातकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान जी के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की प्रतीक्षणा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 233, महामुनि वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण, हे सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, आप भगवान श्री कृष्ण जी के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान जी की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथना अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अब व्रत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर महामुनि वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवन, आपके प्रसाद से मैंने आचार दंड नीति नाना प्रकार के राज धर्म चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म दान दान की विधि यज्ञ यज्ञ के विधान अनेकों व्रत उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु जी की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए।